innych nagród. Promocja trwa do 8 stycznia. Regulamin na bp.pl. Żegnamy reklamy. I nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest punktualnie 17. Słuchają Państwo Trójki, programu Trzeciego Polskiego Radia. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Coraz więcej kierowców decyduje się prowadzić auto po narkotykach. Za chwilę najnowsze dane. Parlament Europejski za wzmocnieniem praw pasażerów kolei. Wyższe mają być stawki odszkodowań, na przykład za opóźnienia. Festiwal Niewinni Czarodzieje rozpoczyna się w niedzielę w Muzeum Powstania Warszawskiego. O połowę w ciągu 3 lat wzrosła liczba kierowców prowadzących samochód po narkotykach. Ilu nie udało się powstrzymać przed taką jazdą? Tego nie wiadomo. Z badania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wynika, że w minionym roku ponad 1% Polaków przyznało się do prowadzenia pod wpływem narkotyków. To są setki tysięcy ludzi. Albo wyjechali na drogę obdurzeni narkotykami i alkoholem, a potencjalnymi ofiarami w ogóle jesteśmy my wszyscy. Mówił dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński. Policja wykrywa coraz więcej przypadków prowadzenia pod wpływem środków odurzających. W zeszłym roku zatrzymano ponad 1,5 tysiąca takich osób. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji dodaje, że tacy kierowcy mogą się zachowywać zupełnie nieracjonalnie. Ten kierujący wtedy spowodował kolizję drogową i w trakcie tej kontroli, kiedy z nim rozmawialiśmy, on mówił, że tutaj właśnie wylądował śmigłowiec i on go widzi i ten śmigłowiec stoi na jezdni i on przez ten śmigłowiec spowodował właśnie tą kolizję. Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego profesor Marcin Ślezak dodaje, że każda z nielegalnych używek ma inny wpływ na kierowcę i trudno przewidzieć, jakie przyniesie efekt. Każdy z nich powoduje, że w inny sposób oceniamy otoczenie. Możemy źle ocenić dynamikę obiektów, które się poruszają. Możemy się zczuć zbyt pewnie, możemy być bardziej agresywni. 8% kierowców, którzy zginęli na drogach Unii Europejskiej, kierowało pod wpływem nielegalnych substancji psychoaktywnych. Gospodarka cyfrowa, startupy w Polsce Wschodniej czy pracownicze plany kapitałowe to niektóre z tematów poruszane przez uczestników tegorocznego kongresu 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, kto jest na kongresie i jakie tematy budzą największe zainteresowanie? Organizatorzy podali, że na kongresie 590 jest ponad 5 tysięcy osób, a wśród nich eksperci, przedsiębiorcy i naukowcy. Jednym z gości honorowych jest prezydent Andrzej Duda, ale na miejscu obecni są również przedstawiciele rządu, chociażby minister cyfryzacji Marek Zagórski. W rozmowie ze mną zapowiedział, że jego resort pracuje nad regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja to jest coś, co się dzieje, z czego przeciętny użytkownik internetu korzysta kilka razy dziennie, nie zdając sobie z tego sprawy. I chodzi o to, żeby to narzędzie, które naprawdę w wielkim stopniu będzie optymalizowało, podnosiło efektywność działania firm, było jak najbardziej powszechne i żeby polskie firmy też były wytwórcami tego typu rozwiązań, co już się zresztą też dzieje. Ministerstwo Cyfryzacji nie zdradza jednak szczegółów przepisów, nad którymi pracuje. Jednak pierwszym problemem z brzegu jest chociażby kwestia tego, do kogo miałyby należeć prawa do dzieła czy programu komputerowego stworzonego przez sztuczną inteligencję. I to właśnie tematy związane z innowacjami skupiają szczególnie dużą uwagę uczestników kongresu. Mówił Dawid Grygorcewicz, dziękujemy. Europosłowie za wzmocnieniem praw pasażerów podróżujących kolejami. Chodzi m.in. o większe odszkodowania w przypadku opóźnień lub odwołanych kursów. Parlament Europejski chce, by przepisy weszły w życie w 2021 roku. Szef brukselskiego biura PKP Tomasz Lachowicz powiedział Polskiemu Radiu, że koleje z krajów Unii oraz Komisja Europejska proponowały rok 2024. Jego zdaniem decyzja o szybszym wprowadzeniu zmian jest związana ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wiadomo, że posłowie są wybierani przez społeczeństwo, przez pasażerów. Wobec tego propozycje części tych posłów są większe niż my proponowaliśmy, bo jako Polska Kolej też zgadzamy się z tym, że standardy jakości powinny być podnoszone. Natomiast powinno to być robione w sposób pragmatyczny i zrównoważony. Wszelkie te zmiany pociągają za sobą koszty. Dzisiejsze głosowanie Parlamentu Europejskiego nie kończy prac nad przepisami, to dopiero stanowisko europosłów do negocjacji z unijnymi rządami. Od wyniku tych rokowań będzie zależeć ostateczny kształt przepisów. Koncerty, dancing, dyskusje i spacer to program 13. Warszawskiego Festiwalu Niewinni Czarodzieje. Impreza rozpocznie się w niedzielę. W tym roku tematem przewodnim jest Sen o wolności, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Nie tylko Polska obchodzi stulecie odzyskania niepodległości, ale Warszawa też obchodzi stulecie stołeczności, stulecie bycia stolicą. W tym roku opowiadamy też o strategiach, indywidualnych strategiach artystycznych, opowiadania o wolności w ostatnich 100 latach. Będziemy też opowiadać o takiej wolności od władz, od prawa, wolności, którą realizowali bohaterowie literaccy, Tyrmanda. Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie www.1944.pl. A skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport, Krzysztof Łuniewski. Za niecałą godzinę nasi piłkarze zaczynają towarzyski mecz z Czechami. Na Energa Arenie w Gdańsku jest Jan Kałucki. Janku, czy już wiemy, w jakim składzie zagramy? Jerzy Brzęczek, tak jak obiecał na konferencji prasowej, nie kombinuje i postawił na sprawdzone ustawienie z dwoma klasycznymi skrzydłowymi. Po jednej stronie będzie Kamil Grosicki, a po drugiej Przemysław Frankowski. W bramce zagra Skorupski, przed nim Kędziora, Bednarek, Kamiński i Bereszyński. W pomocy wystąpi Klich i Krychowiak, przed nim Zieliński, a na szpicy Lewandowski. Dla kapitana reprezentacji Polski będzie to 102 występ z orzełkiem na piersi. Przed pierwszym gwizdkiem piłkarz odbierze pamiątkową patę, a ten pierwszy gwizdek za niecałą godzinę. Dziękujemy. Tyle na razie z Gdańska Jan Kałucki. Ponożne piłka ręczna i wydarzenie z górnej półki. Dziś wieczorem szczypiorniści Orlen Wisły Płock grają w Lidze Mistrzów na wyjeździe z Wacker Thun. To mistrz Szwajcarii i najsłabszy na tę chwilę zespół w grupie, w której prowadzi ekipa z Płocka. To o niczym nie świadczy, mówi skrzydłowy Wisły Przemysław Krajewski. Nie możemy lekceważyć przeciwnika. Analizowaliśmy już kilka spotkań i muszę powiedzieć, że nie wygląda ten zespół tak źle. W tej chwili są może troszkę słabsi fizycznie, ale widać w każdym meczu walczą do samego końca, czy to w Leon, czy z Bukaresztem. My musimy zagrać na 100% swoich możliwości i przywieźć 2 punkty. Trzymamy za słowo. Mecz w Szwajcarii rozpocznie się o godzinie 20. Teraz zaglądamy do O2 Arena w Londynie. Tu coraz ciekawiej robi się w tenisowym ATP Finals. Dziś gra grupa Leightona Hewitta. W niej prawie każdy wygrywa z każdym. Całkiem niedawno Dominic Thiem uwinął się z Keiem Nishikorim, wygrał 6-1 i 6-4 i musi czekać na to, co zdarzy się w meczu Rogera Federera z Kevinem Andersonem. Jeżeli Szwajcar wygra choćby seta, wyrzuci z turnieju Austriaka, Anderson na pewno gra dalej. Zostajemy na Wyspach Brytyjskich. Anglicy, wiadomo, przywiązani do tradycji, dlatego niechętnie patrzyli na powtórki wideo w meczach Premier League. W kwietniu kluby odrzuciły propozycję wprowadzenia VAR-u do rozgrywek, teraz nieoczekiwanie są za. Ta decyzja zapadła dziś. Ciekawe, co za nią stoi, pewnie kilka spektakularnych pomyłek sędziowskich. Kolejny serwis sportowy za 2 godziny, za kwadrans. Biegam, bo lubię. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko początkowo miejscami na zachodzie małe. Miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność nawet do 200 metrów. Na wschodzie i południu słabe opady deszczu lub mżawki. W rejonach podgórskich Karpat możliwe opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 0 stopni na Podhalu, a także na Podlasiu i Mazurach i tam możliwe przygruntowe przymrozki do -2 stopni. Cieplej +6 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, dobra, Atom. Twoje szumidło kontra mój dyktafon. A co jak nagrasz? To mi dasz 40 milionów bananów. I co, nagrał? Nagrał. 40 milionów bananów. Mówiłem, nagra na bank. Tanie i niezawodne dyktafony, a wśród nich rewelacyjny dyktafon marki Olympus z możliwością podłączenia do komputera oraz automatycznym ustawieniem czułości nagrywania w wyjątkowej cenie 169 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jako dzieci ruszamy w stronę marzeń, początkowo raczkując, czyli z napędem na 4. Później dorastamy, ale marzenia chcemy spełniać tak samo. Nadal z napędem 4x4. Spełnij marzenie o nowym SUV-ie. Teraz Jeep Compass z napędem 4x4 w leasingu 100% dla firm. Z pełnym ubezpieczeniem na 3 lata za złotówkę. To może być ostatnia szansa, by odliczyć 100% rat leasingu, bo już w styczniu mogą zmienić się przepisy. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź w salonach Jeepa i na jeep.pl. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 28 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach najlepszy polski produkt ekologiczny, najlepsza polska usługa, najlepszy polski produkt eksportowy, najlepszy polski produkt innowacyjny, polska marka oraz firma stulecia. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Partnerem głównym rankingu Lubię, bo polskie jest PKN Orlen. Partnerem nagrody Lubię, bo polskie jest Grupa Azoty, polski producent nawozów mineralnych. Niepodległą, nowoczesną i wolną Polskę od lat buduje niespożyta energia tysięcy polskich firm. Dzięki nim każdy z nas, wybierając rodzime produkty, śmiało może powiedzieć: lubię co dobre i polskie. Grupa Energa w setną rocznicę odzyskania niepodległości życzy wszystkim polskim firmom rozwoju i mnóstwa dobrej energii.

Miłości Muchy w programie trzecim Polskiego Radia. To już kwadrans po 17. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. Trójka wraca do korzeni. We Wrocławiu Kuba Witkowski. Dobry wieczór, witaj ponownie Kuba. Nie sam tym razem. Dobry wieczór. Tak, nie jestem sam. Ze mną jest jeden z naszych słuchaczy, pan Piotr. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Co pan tutaj robi? Przyszedłem tutaj głównie do radiowej trójki, nie będę ukrywał, bo mimo, że we Wrocławiu jest zwykle piękna pogoda i zawsze dobry klimat, no to teraz już zaczyna się robić trochę zbyt zimno na takie spacery, no ale chciałem zobaczyć, jak wygląda trójka od kuchni we Wrocławiu. I jak się podoba? Jest super, jest bardzo, bardzo przyjemnie. Słucha nas pan od rana? Ja państwa słucham od dzieciństwa oczywiście, ale tak, dzisiaj od rana nasłuchuję. No i takiej okazji, kiedy trójka przyjeżdża tutaj na Dolny Śląsk, no nie sposób nie wykorzystać. My oczywiście zapraszamy słuchaczy, jesteśmy cały czas tutaj i czekamy, tak, spotkam, rozmawiam, zrobię zdjęcie. Tym bardziej, że dzisiaj taka radiowa pogoda na spacery niekoniecznie, ale do radia jak najbardziej zachęcamy. Można pospacerować po Wrocławiu, Kuba, ale można też wybrać się do ciekawego muzeum. Tam we Wrocławiu coś mi mówi, że wcale takich ciekawych placówek nie brakuje. Tak, ja chciałbym państwa teraz zabrać do Muzeum Pana Tadeusza. A dlaczego? No bo w tym miejscu po prostu można się przekonać, że Adam Mickiewicz był po prostu człowiekiem z krwi i kości. Ty, Patrycji, już pewnie pamiętasz w szkole, kiedy przerabiało się te lekturę, to można było odnieść wrażenie, że to jest taka postać posągowa, tak. Wręcz mityczna. No tak. Natomiast się o niej troszeczkę opowiadało, prawda? Tak, o tej postaci tak się odpowiadało, a jeśli pójść tutaj do Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, które jest bardzo nowoczesne, można się przekonać, że ta postać jest postacią z krwi i kości, a ta placówka to bardzo nowoczesna placówka, pełna multimediów i innych nowatorskich rozwiązań. I jak mówi szef placówki Marcin Hamkało, w tym miejscu udało się stworzyć wyjątkową narrację opartą właśnie o rękopis Pana Tadeusza. Powierzchnia tej karty z inwokacją, myślę, że to jest jakieś kilkanaście na kilkanaście, czyli powiedzmy około 100-kilkudziesięciu centymetrów kwadratowych. Nasze muzeum ma 4500 metrów kwadratowych i wszystko w tym muzeum jest jakby wywiedzione, wyprowadzone z tego drobnego obiektu, tego zeszyciku. Małgorzata Orzeł, Muzeum Pana Tadeusza. Mickiewicz był to człowiek. Czy zwykły, to ja do końca nie jestem pewna, bo na pewno wyrastał ponad przeciętność i tę przeciętność czuli nie tylko jego współbratymcy, czyli Polacy, ale czuli też ludzie, którzy z nim się stykali, stanowili elitę czy śmietankę po prostu europejskiej inteligencji. Dobromiła Jankowska, kierownik działu organizacji wydarzeń Muzeum Pana Tadeusza. To jest miejsce wzorowane na dawnych salonach romantycznych, w których spotykali się poeci, prozaicy, dyskutanci, słuchali gry na fortepianie, na skrzypcach, słuchali zespołów i to samo robimy teraz w muzeum. Mickiewicz z pewnością uwielbiał muzykę. Uwielbiał teatr. W jego domu te wieczory muzyczne się toczyły. Grała bardzo dobrze jego żona Celina, ale koncertował tam też Chopin. Samego rękopisu, samego tekstu widać, że to nie był człowiek, który na przykład bardzo wyraźnie pisał. To nie był człowiek, który wszystko miał podyktowane przez Boga, tylko skreślał, poprawiał. Ten nasz rękopis, on na przykład w czterech pierwszych wersjach inwokacji ma inny tekst, który znamy ze szkoły. I to jest akurat interesujące, bo pokazuje, jak bardzo rzeczy, które uchodzą za absolut, są pomnikami naszej narodowej wyobraźni. One podlegają pracy, takiemu naturalnemu rozwojowi, podlegają też rzemieślniczemu trudowi i są związane ze wszystkim, co jest i romantyczne u zarania, ale też pozytywistyczne w realizacji. Jednym z naszych ulubionych eksponatów jest sepet podróżny, który tu widzimy. Sepet to jest takie słowo, którego właściwie współcześnie się już nie używa. To był taki dawny komputer. Wygląda jak po prostu skrzynka drewniana, zamykana na klucz, z atramentem, z kałamarzem, z narzędziami do pisania. To jest właśnie taki dawny laptop, z którego prawdopodobnie korzystał Mickiewicz w trakcie podróży. To było życie. On się spotykał z przyjaciółmi, on się bawił. On był znakomitym mówcą, świetnym wręcz hipnotyzerem po prostu otoczenia, które czekało na jego improwizację. Improwizował na każdy temat. Jego improwizacje wprowadzały widzów, w tym słuchaczy płci żeńskiej, w ekstazę, z czego czasem zdarzało mu się oczywiście korzystać. Ci, co byli uczestnikami, po prostu tak to wspominają. Jednym głosem. On po prostu był performerem, też można było powiedzieć. Teraz znajdujemy się w ulubionej sali wszystkich kobiet, czyli w Szlacheckim Domu. Tutaj można zobaczyć w pełnej okazałości, wyobrazić sobie, jak wyglądało ucztowanie w czasach, w których osadzony jest pan Tadeusz. I ten stół zajmuje rzeczywiście centralne miejsce, bo też kuchnia była centralnym miejscem w domu w tamtych czasach. Co chcielibyśmy w nim zobaczyć? To, że miał rodzinę i dzieci, i żonę, oczywiście tak. To, że miał kłopoty z tą żoną, tak jak ma większość z nas, bo to prawda. Poczucie humoru Mickiewicza było ogromne, no wystarczy przeczytać pana Tadeusza. Tutaj nie ma jakiegoś sarkofagu, jakiegoś sakrum, wokół którego klękają wyznawcy. Raczej jest próba pokazania czegoś, co jest prawdziwe i od tego, co jest prawdziwe, co istnieje, prowadzenia zwykłej, normalnej, racjonalnej rozmowy. Dlatego każdy, kto chce odczarować Mickiewicza, powinien tu zajrzeć. Muzeum prezentuje 700 eksponatów i wykorzystuje do tego ponad 100 gier, multimediów i interaktywnych aplikacji. Kuba Witkowski, Kuba, mam jeszcze do ciebie prośbę. Przez kilkadziesiąt minut mógłbyś jeszcze zostać w tym jednym miejscu, w którym w tej chwili się znajdujesz? Tak, ja się stąd nie ruszam i czekam na kolejnych słuchaczy. Mam nadzieję, że frekwencja dopisze. To przypomnij proszę, gdzie dokładnie jesteś? Dokładnie w tym momencie stoję przed wejściem do Muzeum Teatru. Przede mną dość pokaźna rzeźba, a lekko na lewo mam Forum Muzyki. Także jeśli ktoś chce przyjść, to zapraszam. Kuba i Trójka zapraszają do Wrocławia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. A teraz piosenka, ulubiona piosenka biegowa z biegowej listy przebojów, wybrana przez Państwa, chociaż mi się wydaje, że to właściwie mógłby być hymn polskich surferów. Krzysztof Łodziewski, dobry wieczór panowie. Dobry wieczór. Piosenka jak na hymn surferów polskich, prawda? Na helu gdzieś tam ćwiczących. Biegnących z deską. W życiu biegnący. Nie biegaliście. Chyba, że z deską. Biega się dobrze, tak? O bieganiu już teraz w Trójce. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Dziś w Biegam, bo lubię odsapniemy od biegania. Czas na regenerację po sezonie. Na czym ma polegać, tłumaczy dr Remigiusz Rzepka z NL Sport. Co się na taką optymalną regenerację składa? Na pewno dbałość o długość mięśni, czyli dobry stretching, praca nad mobilnością, czyli to wszystko, co skupia się wokół techniki biegu. Dbałość o tkanki miękkie, czyli powięź, ścięgna, mięśnie poprzez odpowiednie techniki rolowania na przykład, które są ogólnie dostępne dla każdego. Również jako element regeneracji możemy wykorzystać trening siłowy o małej intensywności, który będzie nam wzmacniał ciało. I nie zapominałbym również o bieganiu. To nie może być tak, że w okresie, kiedy się regenerujemy, kompletnie odchodzimy od biegania. Intensywność tego powinna być dużo mniejsza, objętość zdecydowanie, natomiast nie możemy zapominać o tym, żeby ten rytm, ten wzorzec, również poziom wydolności utrzymać, czyli raz, dwa razy w tygodniu będziemy sobie spokojnie pobiegać, uzupełniając ten trening o te formy, o których mówiłem wcześniej. To jest idealny czas na taki przegląd naszego ciała, adresowanie tych słabych elementów i przygotowanie się do nowego sezonu. A co pan sądzi o innych sportach? Jako zapalony pływak zapytam właśnie o pływanie w takim okresie regeneracji. Wszystkie sporty uzupełniające, czyli w przypadku naszych możliwości klimatycznych gry zespołowe na hali, czyli jakaś tam piłka nożna halowa z kolegami, koszykówka, w jakimś tam wymiarze też pewnie siatkówka, ale nawet wspinaczka, czy też wymieniony basen, to jest wszystko to, co rozwija nas wszechstronnie. I jest to absolutnie jak najbardziej wskazane, czy nawet jakieś elementy związane z gimnastyką, taką ogólnorozwojową. Wszystko, co powoduje, że trochę się spocimy w innej formie niż bieg, w odpowiedni oczywiście i bezpieczny sposób dobrane, jest formą regeneracji. Traktujemy, Paweł, serio to, co powiedział doktor Rzepka? No, dlatego pana doktora zapraszamy. Oczywiście, że go traktujemy serio. Ja bym dodał do tego, co pan doktor powiedział. Pan doktor mówił, żeby jednak nie przestawać biegać. Być aktywnym, biegać w naszym przypadku. Ja słyszałem o takich teoriach, które mówią, żeby jakby zupełnie przestać. Ci, którzy amatorsko biegają, tak, tacy jak my, prawda? Tak, tak, bardzo amatorsko. Tacy amatorscy, około dwóch tygodni, natomiast im większa intensywność treningu, tym ta kompletna przerwa, zupełna przerwa od treningu powinna być większa, do około 4-6 tygodni. Ja byłem kiedyś sportowcem i mi dobrze robiły takie... Kompletne odstawienie biegania? Kompletne odstawienie biegania. Zresztą nie tylko bieganie, tylko jako takiej aktywności. To jest też dobry moment na rozciąganie, na spróbowanie zwiększenia rozciągliwości naszych mięśni. Oczywiście po rozgrzewce, żebyśmy pamiętali, że mięśnie nie rozgrzewa się, nie rozciąga się, kiedy są jest one, zimne. Kiedy jest zimno. Myślę, że to jest też dobry moment na sen. Ci, którzy lubią o 5 rano wyjść i biegać, mogą trochę dłużej pospać. Ja bym jednak spróbował takie 2-3 tygodnie zupełnego wyłączenia. Zobaczycie państwo, nic się nie stanie, jeżeli wrócicie do tego treningu. To ja poszedłem za wskazówkami pana doktora i swoje trenowanie zacząłem od tej fazy właśnie. Wciąż odpoczywam. No są różne szkoły, jak widać, ale wszyscy biegają, bo lubią. To może zaproponujemy inne sporty. Co ty o tym sądzisz, Pawle? No to o tym chyba wciąż mówimy. Lekka atletyka, bieganie to jest sport, mimo takiej masowości, mimo masowości ludzi masowo w tej chwili biegających, to jednak to jest sport taki indywidualny. Może warto spróbować coś zespołowego, taka wspólna radość z przeżywania zwycięstwa, porażki. Zerkam na zegarek, za 34 minuty zobaczymy, czy to będzie zwycięstwo, radość, czy porażka. Czy to będzie radość. Nie tylko z kibicowania, można samemu pójść, tak pobiegać. Tak jest, nawet namawiamy. Za okrągłym przedmiotem. Okrągłą, jajowatą i tak dalej. No dobrze, to teraz już konkurs, w którym mamy zamiar ubrać państwa od stóp do głów. Sponsorem nagród w audycji jest Brubek, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubek, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży biegowej marki Brubek, albo dla pani, albo dla pana. W jego skład wchodzą dwie bluzy, dwie koszulki, spodnie, bielizna biegowa i komin też biegowy, rzecz jasna. Wartość zestawu to 700 zł brutto. Dodajemy do niego jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i regeneracja. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Jeszcze raz powtórzę, 73533. Koszt SMS to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17:30. Gdzieś zapraszasz na jakieś bieganko? Myślę, że pomału zaczynają się biegi mikołajkowe, związane z Mikołajem. Także chyba na ten cykl mam wrażenie, że cała Polska zaczyna biegać z Mikołajem, dla Mikołaja w czapkach i bez czapek. I wokół Mikołaja. Tak jest, także na te biegi jak najbardziej zapraszamy po tej co najmniej dwutygodniowej przerwie od biegania. I tradycyjnie kończymy wątkiem dla biegaczy z mapą. W świąteczno-niepodległościowy weekend zorganizowano wiele imprez stricte biegowych, ale z mapą też można było się pościgać. Najwięcej osób przyjechało do Brennej. Na starcie kultowego już niemal Gezna stanęło ponad 200 zespołów. Na najdłuższych trasach w ciągu 2 dni zawodów do pokonania było około 60 km z przewyższeniem przekraczającym 5000 metrów. W najbliższy weekend amatorzy długich biegów z mapą mogą wystartować w Łobrzenicy. Tam rozgrywany będzie nocny marek, gdzie pościgać się można na piechotę, ale i na rowerze. Natomiast kto woli biegać na orientację na znacznie krótszych dystansach, może wybrać imprezy miejskie. I tak już dziś wieczorem kolejny etap zawodów Bielsko-Biała nocą, zaś w przyszłą środę Katowice wieczorową porą. Zapraszamy i do usłyszenia za tydzień. Paweł Januszewski, Krzysztof Uniewski, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Kotaluk w programie Trzecim Polskiego Radia. 17.30 minęła. Skrót najważniejszych informacji, Romuald Wójcik. Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piewiak poinformował o podpisaniu wniosku o ekstradycję obywatela Gruzji podejrzanego o zabójstwo 28-letniej kobiety w Łodzi. Więcej o tym w serwisie Trójki o 18.00. Komisja Europejska przyjrzy się skargom na działania niemieckiego Urzędu do Spraw Dzieci i Młodzieży i będzie starała się zaproponować rozwiązanie problemu, zapowiedziała unijna komisarz sprawiedliwości Wiera Jurowa. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata o roli Jugendamtu w transgranicznych sporach rodzinnych. Do parlamentu przysłano wiele skarg w sprawie dyskryminacji rodziców niebędących Niemcami. Europosłowie wzywają do dokładnych kontroli procedur i praktyk stosowanych w niemieckim systemie prawa rodzinnego. Dwóch Bułgarów podejrzanych o napad na taksówkarza w Radomiu zatrzymała policja. Sąd zdecydował o umieszczeniu ich w areszcie. Do napadu doszło w niedzielę. Dwóch mężczyzn wsiadło do taksówki i zamówiło kurs z Radomia do Małęczyna. W pewnym momencie jeden z nich zaczął dusić kierowcę, a drugi bić. Żądali pieniędzy, mówi rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Leszczyńska. Zabrali kilkaset złotych i wyszli z auta. Kierowcy udało się odjechać. Na szczęście nic poważnego się kierowcy nie stało. Kryminalni namierzyli napastników już następnego dnia. Sprawcami okazali się obywatele Bułgarii w wieku 18 i 25 lat. Napastnikom grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Mówiła Iwona Rodziewicz z Radia Dla Ciebie. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dobra wiadomość dla kierowców na początek. Na stacjach paliw może przyjść odwilż, przynajmniej na jakiś czas. Ceny diesla na razie stoją w miejscu. Ceny benzyn spadły w ciągu tygodnia średnio o 3 grosze. Na świecie obniżki są większe. Tylko we wtorek baryłka ropy typu Brent potaniała o niemal 6%. Przypomnijmy, w ostatnich miesiącach wzrosty napędzał strach przed amerykańskimi sankcjami nałożonymi na Iran. Nagle się okazało, że ten eksport irański wcale tak bardzo nie spadł, a do tego administracja Trumpa dała 8 krajom takie koncesje na zakup irańskiej ropy jeszcze przez jakiś czas. Więc ta gra pod Iran przestała być aktualna i ceny wróciły do takich, nazwałbym to, rozsądnych poziomów. Mówi dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. Dziś za baryłkę ropy typu Brent płaci się $67. Zniżki na stacjach zadeklarował dzisiaj też Orlen, ale uwaga tylko dla tych, którzy kupią akcje spółki. Aby przystąpić do programu lojalnościowego, trzeba będzie mieć na rachunku maklerskim przynajmniej 50 akcji płockiego koncernu, czyli zainwestować około 5000 zł. Rabaty na litrze paliwa to 10 i 15 groszy. Za kilka godzin poznamy laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta. Nominowanych jest 21 przedsiębiorców. To są firmy, które są liderami polskiego eksportu. To są firmy, które są liderami w dbaniu o swoich pracowników i swoje najbliższe otoczenie. Mówi prezydencki minister Adam Kwiatkowski. Nagrody będą przyznane w 5 kategoriach, do tego nagrody w kategoriach specjalnych. Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości prezydent wręczy także nagrodę specjalną.

Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby kupić laptopa i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 500 zł dostanę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup laptopa w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz nawet 500 zł na kolejne zakupy. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut pozostało do 18. Najpierw powołano pełnomocnika rządu do spraw samotności. A teraz opracowano strategię walki z samotnością. Tak Wielka Brytania próbuje poradzić sobie z problemem życia w pojedynkę. Lekarze pierwszego kontaktu będą namawiani, by wypisywać recepty na przykład na zajęcia artystyczne, na zajęcia taneczne czy z gotowania. Do akcji zostaną zaangażowani również listonosze, którzy mają zwiększyć liczbę interakcji z osobami mogącymi cierpieć na samotność właśnie, bo jak pokazuje przykład Janet, osoby w podeszłym wieku nie mają z kim porozmawiać. I can go for days. At least, you know, a few days. Są takie dni, czasem kilka z rzędu, kiedy z nikim nie rozmawiam. Można miesiącami nie odezwać się do nikogo, bo nawet gdy z kimś rozmawiasz, to jest to dziewczyna obsługująca kasę. Wtedy starasz się nawiązać chociaż krótką konwersację. I właśnie dlatego starsze osoby tyle mówią. Jest to zjawisko społeczne, z którym może szczególnie Brytyjczycy zmagają się już od pewnego czasu. Socjolog doktor habilitowany Tomasz Ochinowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Oni jako pierwsi zauważyli, że zerwanie więzi społecznych powodowanych bardzo daleko posuniętą ideologią indywidualistyczną ma bardzo poważne i negatywne konsekwencje, zarówno społeczne, jak i psychologiczne. Można powiedzieć, niesamotni są ci, co potrafią śpiewać, są w chórach, czy w jakichś zespołach tanecznych, prawda? To ich spaja w jakiś sposób i tą samotność wtedy oni mniej odczuwają, nie? Ale w ogóle generalnie mi się zdaje, że też nie trzeba się specjalnie bronić przed tą samotnością. Przyczyną samotności w przypadku szczególnie osób młodych jest duże tempo życia. Psycholog dr Małgorzata Godlewska z Uniwersytetu SWPS. Ludzie w tej chwili żyją w dużym tempie, mają przeładowane jakby całe dnie zajęciami różnymi i w konsekwencji odsuwają się od innych osób, nie nawiązują bliższych relacji i mogą się czuć po prostu samotnieni. Konsekwencją samotności może być przede wszystkim to, że nie mamy wokół siebie osób bliskich, którymi moglibyśmy się podzielić ważnymi zdarzeniami z naszego życia. I taką konsekwencją najgorszą, jaka może się pojawić w przypadku samotności, jest depresja. Jest to właśnie według brytyjskich badań profesora Davida Heya nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem. Jest to nasza biologiczna potrzeba. Hej nazwał to świadomością relacyjną i mówił, że żyjemy w takim czasie, że otoczenie społeczne nie sprzyja naturalnym potrzebom człowieka, wśród których podstawowym jest nawiązywanie relacji, po prostu życie z ludźmi. Jeśli chodzi o sposoby walki z samotnością, to uświadamianie właśnie jak wychowywać w taki sposób bezpieczny i taki, który odpowiadałby na zapotrzebowanie dzieci. Dzieci bardzo dużo potrzebują opieki, uważności i takiej przewidywalności tego, co się dzieje, czego w dzisiejszym świecie właśnie rodzice często nie dostarczają, bo są zabiegani i to dziecko nie ma poczucia takiego bezpieczeństwa pełnego. Wszystko, co łączy ludzi, to jest samotność, bez względu na status posiadania. Z radością nawet przychodzę, żeby tu się spotkać. Naprawdę polecam to uczucie innym, bo to jest niepowtarzalne i ubogaca wewnętrznie, bardzo. Według badań na samotność przez większość czasu skarży się nawet co piąty Brytyjczyk, choć sprawa nie tylko dotyczy wyspiarzy, na plagę samotności narzekają społeczności chyba całej Europy. O samotność pytała Paulina Kocioń. I to jest, proszę Państwa, w pewnym sensie paradoks, że o samotności, o pladze samotności mówimy w XXI wieku w tak przeludnionym świecie. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Już za chwilę Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej. Ale wcześniej, już teraz, Milo. I cannot change for you. You call me a liar and said to me, you need to find another place where you'll be free. I'm still waiting for you to understand that simple thing, I cannot change. You cannot change it. Walking in silence, where do I go? looking at all the glowing lights that leads me home. And I know that I should be back again one night. I can't hurt you, I can't change. Change for you. I found a shelter inside my head. It's not so safe, but I guess it's not so bad. I just feel like I wasn't good enough to make you right, but I still love you. I can't change. Puls Trójki. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Sprawa związana z Komisją Nadzoru Finansowego, a także aferą KNF spolaryzowała całą opinię publiczną. Mówi się o niej od wtorku, od publikacji Gazety Wyborczej. Dzisiaj o konsekwencjach tej afery, a także o tym, kto zyskał, kto stracił na tej publikacji, na tej aferze, porozmawiam z gośćmi w studio w Warszawie. Marcin Wojciechowski, kwartalnik Liberté. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A w studio w Jasionce na kongresie 590 pan Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej. Dzień dobry. Witam serdecznie. To panowie, to może prześledźmy od początku. 28 marca przy Placu Powstańców w Warszawie odbyło się spotkanie Leszek Czarnecki, pan Marek Chrzanowski, ówczesny przewodniczący KNF. 7 listopada, dopiero praktycznie po 8 miesiącach, mecenas Roman Giertych, bo on reprezentuje pana Czarneckiego, składa zawiadomienie do prokuratury, a dopiero 13 listopada informacja, a także skrót stenogramu z tej rozmowy pojawia się w Gazecie Wyborczej. Dlaczego tak długo czekamy i dlaczego akurat ten moment jest odpowiedni na publikację takich nagrań? To pytanie do pana Tomasza Sakiewicza. No to jest ważne inne wydarzenie. Otóż tego dnia do Sejmu trafia poprawka, która jest wyjątkowo niekorzystna dla Leszka Czarneckiego. Moim zdaniem zresztą słuszna. Znaczy sam ma treść tej ustawy, żeby można było przejmować banki. Trzeba by sprawdzić, czy ona była konstytucyjna, ale żeby nie ucierpieli na tym ci, którzy mają pieniądze w bankach, nie było takim złym pomysłem. Natomiast no, w kontekście tego nagrania oczywiście jest to skandal nie z tej ziemi, no bo w tym nagraniu pada propozycja, że tej poprawki nie będzie, jeżeli ktoś tam zostanie za bardzo dużą sumę zatrudniony. No to jest rzeczywiście w tym momencie to stawia w bardzo złej sytuacji kogokolwiek, kto brał w tym udział, ale również Leszka Czarneckiego, bo on sobie przypomina o tym, że w Polsce obowiązuje prawo w momencie, kiedy zaczyna mieć poważne kłopoty. Mówimy tutaj o poważnych kłopotach. Jak wiemy, KNF wpisał na listę, dokładnie to jest lista ostrzeżeń publicznych Idea Bank, w którym głównym udziałowcem jest właśnie Leszek Czarnecki. Pan Marcin Wojciechowski, jak patrzy na tą koincydencję zdarzeń i na to właśnie, że Idea Bank jest w tarapatach? No Leszek Czarnecki miał prawo się bać, bo przecież przeciwko niemu stanęło państwo. To nie jakiś pan Chrzanowski, pierwszy lepszy z ulicy, zagroził mu, że przejmą jego bank za złotówkę, bo to tak się przedstawiało, tylko wysoki rangą przedstawiciel państwa polskiego i na jego miejscu też bym się bał. A tu jeszcze trzeba zapytać o jeszcze jedną ustawę wcześniejszą, mianowicie dlaczego ten bank został w taki sposób wciągnięty na tę listę. Otóż bank miał się dobrze, miał standing dobry, tylko że 31 grudnia do godziny 24. A 1 stycznia o godzinie 0 weszły w życie nowe przepisy i według tych nowych przepisów ten bank, w którym się przecież nic przez tę noc nie zmieniło, zaczął być traktowany w taki sposób, że został wpisany na tę listę. I to jest pytanie teraz, dlaczego te przepisy wyglądały tak, jak wyglądały i kto doprowadził do tego, żeby osławiony pan Zdzisław, o którym wiemy z tej podsłuchanej rozmowy, mógł w ogóle wpaść na taki pomysł, mógł w ogóle wykonać ten ruch w stosunku do Czarnieckiego. Ale warto uzupełnić, jeżeli chodzi o... zastraszać go, że ten bank zostanie przejęty. Warto tutaj powiedzieć, że tymi wiadomościami zajmował się głównie dziennik Gazeta Prawna. 31 października opisywał część ustaleń w raporcie pokontrolnym KNF-u i z niego jasno wynika, że to właśnie Idea Bank oferował obligacje GetBacku, a jak wiemy GetBack upadł w kwietniu 2018 roku, więc to nie był przypadek, że KNF wpisał Idea Bank na tę listę, ale to nie o to chodzi. Przypadkiem to nie było na pewno, tak, tutaj się zgadzam. I też jest informacja podana, że jednak Leszek Czarnecki wiedział o tych ryzykownych informacjach. Czy to nie jest tak, że Leszek Czarnecki przez tyle miesięcy liczył, że może coś ugra na swoją korzyść i że jednak może afera GetBacku nie będzie tak mocno z nim powiązana? To pytanie do Tomasza Sakiewicza. No tutaj następują zdarzenia zupełnie niesłychane. Najpierw KNF z niewiadomych przyczyn kwituje GetBack. Potem GetBack i wprowadza bardzo wielu ludzi w błąd, tak? Bo wszyscy byliśmy przekonani, że to jest solidna instytucja finansowa. Potem GetBack zaczyna mieć problemy i bronić się w przedziwny sposób, tak? Szukając sobie jako zakładników każdego potencjalnego rozmówcę z obozu władzy. Czarnecki z tego powodu ma potężne problemy, również finansowe, bo próbuje jakoś spłacać część tych, którzy stracili. Okazuje się, że w tym czasie następuje aresztowania wokół GetBacku i pewne działania sanacyjne, które doprowadzają również Idea Bank do poważnych problemów, no bo rzeczywiście oferował papiery firmy, którą wprawdzie skwitował KNF, ale które były niedobre, tak, które wprowadzał klientów w błąd. Kiedy już następuje taka kulminacja zdarzeń, wtedy pojawia się i poprawka do ustawy, i doniesienie do prokuratury tego samego dnia, w tych samych niemalże godzinach, a na końcu jest to wpisanie na listę ostrzegawczą, już bodajże po tym wszystkim Banku Czarneckiego. Cały problem polega na tym, że od kiedy pojawia się wątek, że tak powiem, korupcyjny, czy niemerytoryczny co najmniej, tak? Czyli te ogromne pieniądze, które miał zarabiać ten przedstawiciel Chrzanowskiego, tak naprawdę nie wiemy, co służy sanacji, bo te działania były niezbędne. W ogóle cała działalność KNF-u wokół banków Czarneckiego powinna wyglądać zupełnie inaczej. Czy to była pewna gra tylko po to, żeby wymusić łapówkę albo przejęcie banku? I dzisiaj tak naprawdę jest to trudno ustalić. Tak? No jest to trudno ustalić, pan Marcin Wojciechowski kiwa głową. W 2018 to GetBack już nie należał do Czarneckiego. On go sprzedał, zdaje się, 2 lata wcześniej, w 2016. I potem ale mówimy o oferowaniu instrumentów tak, GetBacku przez Idea Bank. Sam GetBack to on już obserwował jako człowiek z zewnątrz. Sprawa jest na tyle czytelna, na ile tylko może być. Najpierw stworzono warunki prawne takie, w których bank zaczął być mógł być obiektem zainteresowania KNF-u, tak? Zmieniono warunki uwarunkowania, w których bank podchodzi pod zainteresowania KNF-u w taki sposób, żeby ten jeden konkretny bank wpadł w ręce KNF-u, a następnie przewodniczący Chrzanowski, przewodniczący KNF-u, zaprasza do siebie Czarneckiego i wówczas mu oferuje, że może się tym bankiem nie interesować. To na tym polega. Dobrze, czyli musimy się pytanie, tutaj dowiedzieć, pytanie, po pierwsze, panie redaktorze, kto stał za tą ustawą? Dlaczego ta ustawa została przyjęta w taki sposób? Dobrze, a panie redaktorze, dlaczego człowiek miliarder idzie na spotkanie z prezesem KNF-u z trzema dyktafonami? dlaczego idzie? No bo jeżeli zaprasza go przewodniczący KNF-u i to nie osoby wpisane do KRS-u, tylko jego właściciela, i jeszcze zaznacza, że chce rozmawiać w cztery oczy, bez świadków, no to każdy normalny człowiek uzbraja się w co najmniej trzy środki do nagrywania. Pan też by tak zrobił. Bo, no to jest oczywiste, że jeżeli takie zaproszenie się dostaje, to trzeba to nagrywać, bo tam będzie pan Sakiewicz też się coś bardzo, bardzo dziwnego. Do takiego zaproszenia w ogóle nie powinno dojść. Sama treść tej rozmowy jest przerażająca, ale to, że w ogóle Chrzanowski działa w ten sposób, że zaprasza do siebie na rozmowę właściciela banku, no to za samo to on już powinien być odwołany. A pytanie do Tomasza Sakiewicza, bo w ostatnim okresie bardzo nasiliła się aktywność w życiu politycznym i publicznym Donalda Tuska. Czy tę aferę można w jakikolwiek sposób łączyć z tym właśnie, że Donald Tusk wraca do polityki i totalna opozycja mści się wszelkimi sposobami na dobrej zmianie czy na obozie rządzącym? Znaczy ja bym odradzał PiS-owi, żeby bronić się, że jest to zemsta, bo nawet jeżeli opozycja to wykorzystuje, no to trafiła niestety w miękki punkt. Tą sprawę należy załatwić inaczej. Należy wyjaśnić do końca. Ja nie wierzę w żadne komisje śledcze, ponieważ opozycja ma takich afer na sumieniu 100 razy więcej. Ale trzeba to wyjaśnić do końca, rozliczyć wszystkich odpowiedzialnych, również politycznie za tą aferę. No już jedna najważniejsza osoba tę odpowiedzialność polityczną poniosła. Podał się do dymisji szef KNF-u. A kto jeszcze się powinien podać, panie redaktorze? Nie działał sam. Ja bym nie chciał wskazywać palcem. No bo jawiają się też głosy o prezesie Narodowego Banku Polskiego, że Adam Glapiński tutaj był. Nie znamy żadnego nagrania z Adamem Glapińskim. A jest jakieś nagranie? Prawdopodobnie jest, ponieważ Czarnecki przeszedł na drugą stronę ulicy, tak? Kto nie mieszka w Warszawie, ten nie wie, że to wystarczy przejść 100 metrów na drugą stronę w zasadzie Placu Powstańców i miał ze sobą prawdopodobnie te same urządzenia, czyli prawdopodobnie jakieś nagrania jeszcze są. Poza tym na czyli co, możemy liczyć na możemy się spodziewać dymisji także pana Glapińskiego? Dzisiaj premier Morawiecki zapytany o tę sprawę skierował nasz wzrok w kierunku swojego kolegi z NBP, prezesa Glapińskiego. Poza tym wiemy skądinąd, że ten Grzegorz Chrzanowski, który przypomnijmy, został prezesem jednej z największych instytucji finansowych w Polsce w wieku 33 lat. No proszę państwa, no chyba dobrze wiemy, że w tak młodym wieku nie zostaje się szefem instytucji tak ogromnej. Ktoś go tam musiał wstawić. Jeżeli patrzymy na ten jego dość krótki, ale jednak życiorys, no to on był asystentem Glapińskiego. To prawdopodobnie jest człowiek Glapińskiego. W związku z tym teraz pan profesor Glapiński no musi zabrać głos w tej sprawie. Pytanie do Tomasza. I wypowiedzieć się, jakie były przesłanki, które spowodowały, że 33-letni człowiek bez żadnego doświadczenia jest skierowany do pracy i w pytanie do tak Tomasza, ważnej instytucji, pieniądze miliardów do Tomasza Sakiewicza na koniec. Kto najbardziej ucierpiał podczas tej afery? W związku z tą aferą? Ja myślę, że najbardziej ludzie, którzy zagłosowali na PiS, dlatego że i też sam premier, dlatego że premier był przeciwny powołaniu Chrzanowskiego i ewidentnie trzeba się nie ma wpływu jednak tak silnego? Mówi pan, że był przeciwny. Wówczas był wicepremierem. Był wicepremierem, nie on powoływał. Ale odpowiadał za instytucje finansowe i za rozwój. Ja trochę te kuluarowe plotki obserwowałem, czy nie tylko plotki. Rzeczywiście uderza w premiera coś, czemu on był absolutnie przeciwny, to po pierwsze. Po drugie, elektorat PiS-u, który głosował na dobrą zmianę, nie chce takich ludzi i nie chce takich układów. Trzeba przejrzeć jednak decyzje Chrzanowskiego, te najbardziej kontrowersyjne. I to musimy, panie redaktorze, kończyć. I musimy, panie redaktorze, kończyć. Afera uderza przede wszystkim w PiS, który miał na tym polegać, że odsuwa ludzi skorumpowanych od władzy. A panowie okazuje, się zgadzają, mówił pan Marcin Wojciechowski, kwartalnik Liberté, a także z kongresu 590 z Jasionki Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety dziękuję Polskiej. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry, tak jak ludzie, lubią wyprzedaże? Lubią. A czy wampiry mogą nie mieć na nie pieniędzy? Jak każdy, czasem mogą nie mieć. A czy ty wiesz, że jest wyprzedaż pieniędzy w Eurobanku? Wpadnij po szybką i tańszą pożyczkę do Eurobanku.